باب الزكاة على العقارب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم له أربعة: القرابة والصدقة. باب یہاں پر ہے الزکات علی الاقارب، جو قرابت دار ہوں، اگر وہ غریب ہیں، محتاج ہیں، انہیں زکات کا مال دیا جائے تو اس سلسلے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی اپنے غریب اقربا کو زکات کا مال دیتا ہے تو اسے دوہرا اجر ملتا ہے، ایک تو قرابت داری کا اور دوسرے صدقہ کا اجر ملنا ہو تو ملے گا ہی. تو اگر کسی کے یہاں زکات نکل رہی ہے اور اس کے قرابت داروں میں سے کوئی ہے جو اس کا مستحق، تو اس کو دینے میں دوسروں کو دینے کے مقابلے ثواب زیادہ ملتا ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان ابو طلحه رضي الله عنه اكثر الانصار بالمدينه مالا من نقل، وكان احب امواله اليه ببرحان. انس بن مالك رضي الله تعالى عنه کہتے ہیں کہ ابو طلحه الانصاری، جو ہماری والدہ کے شوہر تھے، وہ مدینے میں جتنے انصار تھے ان میں سب سے زیادہ مالدار تھے، اور مالداری ان کی تھی کھجوروں کے باغات کے اعتبار سے، کئی کھجوروں کے باغات تھے ان کے، جو باغات تھے ان میں سب سے محبوب جو ان کا مال تھا، باغ تھا، وہ بیرحا نامی تھا. بیرحا نامی تھا. یہ بیرحا کئی طرح سے پڑھا گیا ہے، اس کے اندر با کے فتحہ کے ساتھ بھی اور با کے کترہ کے ساتھ بھی. کتنی لغت ہو گئی؟ دو لغت ہو گئی. دونوں صورتوں میں را کو فتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، را کو ضمہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو بی رحا اور بی روحا، اور اسی طرح سے بی رحا اور بی، کتنی لغت ہو گئی ہے؟ چار لغت ہو گئی. اور ان چاروں صورتوں میں چاہے آخر میں الف ممدور رکھیں چاہے الف مقصورہ رکھیں، ان چاروں صورتوں میں چاہے آپ الف ممدودہ رکھے چالی مقصورہ رکھے، کتنی صورتیں ہو گئی ہے؟ چار کو ڈبل کر دے کتنی ہو جائے گی؟ آٹھ صورتیں اس طرح سے ہو گئی. تو یہ آٹھ طرح سے پڑھا گیا. یہ تو ان کا سب سے جو محبوب مال تھا وہ بی روحا نامی مال، یہ سب سے زیادہ ان کو محبوب تھا. وكانت مستقلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مائها. بالکل مسجد کے سامنے ہی تھا باغ یہ، اور کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے تھے اور اس کے اندر اچھا پانی تھا، وہاں جا کر کے پانی پیا کرتے تھے آپ. قال انس: فلما انزلت هذه الايه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام ابو طلحه رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وان احب اموالي الي بيرحا وإنها صدقة لله، أرجو برها وذكرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراد الله. جی ہاں، تو جب قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اگر بر حاصل کرنا ہے تو آپ کو جو محبوب چیزیں ہیں جب تک اس میں سے خرچ نہیں کریں گے تب تک بر کا حصول نہیں ہو سکتا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی سنی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدھے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا: اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اور اب ہمارے عمل کا تقاضا یہ ہے، اس آیت کا تقاضا کہ میرے جو اموال میں سب سے محبوب مال جو ہے وہ بیرحا ہے، وانہا صدقۃ للہ، اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں، سب سے جو محبوب مال میرا ہے اللہ کے لیے میں اسے صدقہ کرتا ہوں. ارجو برہا وذخرا عند اللہ، میں چاہتا ہوں اس کی جو نیکی ہو اس کا ذخیرہ وہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ملے. فضعہا یا رسول اللہ حیث اراد اللہ، جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو بتائے سمجھائے وہاں اسے رکھ دیجیے آپ، جہاں دینا چاہیں آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی روشنی میں وہاں آپ اسے دے سکتے ہیں. قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. فرمایا آپ نے بہت خوب، باقی مانے بہت خوب، بہت اچھا، اور ذالک مال رابح، یہ تو بہت ہی نفع بخش مال ہے. اگر آپ اتنی اچھی صدقہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں کہ تجارت بہت ہی نفع بخش ہے، یہ بہت ہی نفع بخش مال ہے. وقت سمے تو ما قلتا، جو بات آپ نے کہی ٹھیک ہے، میں نے سن لی وہ بات. میری رائے یہ ہے کہ آپ کے جو قرابت دار لوگ ہیں ان میں اسے تقسیم کر دیجیے، جو بھی آپ کے قرابت دار ہیں ان میں تقسیم کر دیں آپ اسے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، جیسا آپ کا حکم، آپ کا جو حکم ہو سر آپ کے اوپر، جیسے آپ کے رویے سے ٹھیک ہے، میں اپنے قراردادوں میں سے تقسیم کر دیتا ہوں. تو جو ان کے اقربا تھے بنو عمام تھے, اب وہ کون کون لوگ تھے اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ آئے گی. تو ان لوگوں میں تقسیم کر دیا, اس میں حسان بن ثابت اور فلا فلا لوگ تھے ان کو تقسیم کر دیا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاباہم روح المقال یحیب یحیب اسماعیل عن مالک رائح بالجن, ذالک مال رائح, رابح معنی سود مند نفع بخش, رائح کی معنی راہر ہو معنی آنے جانے کے معنی ماتا ہے, یہ ایسا مال ہے جو لوٹ کے انشاءاللہ آئے گا. رائح معنی لوٹ کر کے آئے گا, ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ کے یہاں لوٹ کر کے آئے گا, ملے گا آپ کو. تو رائحن بھی کچھ لوگوں نے پڑھا اس کو, تو معلوم ہوا صدقات آدمی کے پاس ہے نکالنا ہے تو اس میں اگر آپ اپنے جو قرابت دار ہیں ان کو مقدم کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. حدثنا ابن ابي مريم وقال قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وامرهم بالصدقه فقال ايها الناس تصدقوا, فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني اريدكن اكثر اهل النار, فقلنا وبما ذلك يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنه وتكفرن العشيره, ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاذر من إحداكن يا معشر النساء. ثم انصرف فلما صار إلى منزله جاءت یہاں تک تو آپ پڑھ چکے ہیں, یہاں تک آپ پڑھ چکے ہیں, اب آپ یہ حدیث آ رہی جو آپ نے نہیں پڑھی اس سے پہلے. فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة بن مسعود تستأذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب فقال أي تو فلما صار إلى منزله, صار إلى منزله مطلب فلما سارا علم, جب آپ اپنے گھر آ کر کے پہنچ گئے. فلما سے کیا استعمال کیا ہے؟ فلما نہیں وصلا الى بیتہ وذهب الى بیتہ, کیا استعمال کیا؟ فلما سارا الى بیتہ, جب آپ اپنے گھر آ گئے تو زینب جو تھی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی, وہ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, انہیں اجازت چاہیے کہ میں اندر آنا چاہتی ہوں. قال نعم تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ زینب دروازے پہ کھڑی ہیں اور اندر آنا چاہے تھے. فرمایا کون زینب؟ زینب نام کی تو بہت سی مدینے میں ہیں. ایو زینب؟ تو لوگوں نے کہا یہ ابن مسعود کی بیوی زینب نامی وہ ہے. قال نعم ٹھیک آنے تو اندر آ جائیں. قالت یا نبی اللہ انك امرت اليوم بالصدقه وكان عندي حلي لي فاردت ان اتصدق به, فزعم ابن مسعود انه وولده احق من تصدقت به عليهم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليه. تو کہا اللہ کے رسول آپ نے ابھی آج عید میں خطبہ دیا ہے اور آپ نے ترغیب دی ہے صدقات کرنے کی, تو میرے پاس کچھ زیورات ہے تو میں نے سوچا لاؤ صدقہ کر دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ترغیب سے صدقہ کرنے کی, تو ہمارے شوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ صدقہ تم کرنے جا رہی ہو تو یہ موجود ہے شخص اور آپ کے بچے ہیں وہ زیادہ مستحق اس بات کے دوسروں کو دینے گیا. گھر میں ویسے جو ہے شوہر کی حالت ٹھیک نہیں اتنی مالی, اور بچوں کی شوہر کی ٹھیک نہیں تو بچوں کی ٹھیک کہاں سے رہے گی. تو شوہر صاحب کہنا یہ ہے کہ انہو ولدو کہ ہم اور ہمارے جو بچے ہیں وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان پر صدقہ کر دیں. اب بتائیے میں کیا کروں, اپنے شوہر صاحب صدقہ دے دوں, صدقہ نکالنا چاہتی ہوں؟ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ ابن مسعود, ابن مسعود صحیح کہہ رہے ہیں زوج کی ولد کی احق من تصدق بھی علیہم, آپ کے شوہر ہیں اسی طرح سے آپ کے بچے ہیں یہ زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ ان کو صدقہ کریں اگر وہ محتاج ہیں. تو بیوی کے ذمے شوہر کا خرچہ نہیں ہے, بیوی کے ذمے شوہر کے اخراجات نہیں ہیں, کفالت کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے. جس کے ذمے جس کی کفالت کی ذمہ داری ہے اس پر صدقہ نہیں کر سکتے ہیں. بیوی کے ذمے شوہر کی کفالت بچوں کے پاس ذمہ داری نہیں ہے, لہذا بیوی ان لوگوں پر صدقہ کر سکتی ہے. گھوڑا ہے استعمال کے لیے آدمی کے پاس تو گھوڑے پر کوئی زکات نہیں ہے. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. نہ تو غلام میں صدقہ ہے جو گھر میں رکھ رکھا آپ نے ضروریات کے لیے, اور نہ ہی گھوڑا رکھ رکھا ہے تو آئی کہ اس میں کوئی زکات ہے. جی ہاں اس میں بھی نہیں. باب ليس على المسلم في عبده صدقة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن خثيم بن عراك بن مالك قال حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاو حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه. يا تو آدمي نهودي بال ركي هين سواری کے لیے استعمال کے لیے آدمی کے پاس غلام ہیں تو ان سب میں صدقہ نہیں ہے، کوئی صدقہ نہیں ہے. البتہ کوئی آدمی گھوڑوں کی تجارت کرتا ہے، خریدتا بیچتا ہے، کوئی آدمی غلاموں کی تجارت کرتا ہے، اس کے پاس تیرے غلام ہے تو ان کی زکات نکالنا پڑے گا انسان کو. فرق ہے دونوں میں، تو الگ الگ چیزیں ہیں سب. تو گھوڑا آپ کے پاس ہے، رکھ رکھا آپ نے، اس میں کوئی زکات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا گھوڑوں کا کاروبار ہے، خریدتے بیچتے ہیں، تو اس کی جو مالیت ہے اس پر زکات نکالنا پڑے گی آدمی کو. اسی طرح سے غلام آپ کے پاس ہیں، استعمال کے لیے کوئی زکات نہیں ہے، لیکن آپ غلاموں کے خرید و فروخت کا کاروبار کرتے ہیں، تو جس کی مالیت آپ کے پاس ہے، چاہے غلام کی شکل میں ہو چاہے روپے کی شکل میں، اس پر پورے پر کیا ہوگی؟ زکات ہوگی. باب الصدقۃ علی الیتامى. حدثنا معاذ بن قبالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عتاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا منبر پر بیٹھ کر کے، کہا ان مما اخاف علیکم، مجھے جس بات کا خوف ہو رہا ہے اپنے دنیا سے جانے کے بعد تمہارے سلسلے میں، یہ ہے مایوس تو علیکم من زہرت الدنیا، تمہارے اوپر جو دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی تر و تازگی کے جو دروازے تم پر کھول دیے جائیں گے، مجھے اس کا خوف زیادہ محسوس ہو رہا ہے. شرک میں مبتلا ہوں گے، یہ سب خوف نہیں ہے. سب سے بڑا خوف اس بات کا ہے جو دروازے کھلیں گے دنیاوی زیب و زینت کے، اس سے مجھے بہت زیادہ تمہارے سلسلے میں تشویش ہے. ایک سامنے سوال کرنے اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کیا خیر شر کا ذریعہ بنتا ہے؟ یہ جو مایوستو علیکم من زہرت الدنیا، یہ خیر ہے یا شر؟ مایوستو علیکم من زہرت، اللہ تعالیٰ جو فتوحات عطا فرمائے گا، یہ خیر ہے یا شر ہے؟ خیر ہے، اور آپ اسے ڈر رہے ہیں، تو ڈرتے کس چیز سے؟ خیر سے یا شر سے؟ شر سے ڈرا جاتا ہے. تو سوال کر لیا انہوں نے، اویات الخیر بشر، کیا خیر یہ شر کا بھی سبب بنتا ہے؟ سوال معقول تھا، انہوں نے سوال بہت ہی معقول تھا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے خوف اس بات سے ہے جو تمہارے اوپر دنیاوی زہرا، دنیاوی تر و تازگی، مال و دولت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اس سے ڈر مجھے ہے. تو انہوں نے بہت ہی مناسب انداز میں سوال کیا صحابہ رسول نے، کیا اللہ کے رسول خیر بھی شر کا سبب بن جاتا ہے؟ تو سوال ایسا تھا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جواب نہیں تھا اس کا اس وقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس وقت اس کا کوئی جواب نہیں تھا. دیکھیں، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم خاموش. اب لوگوں نے کہا کیوں خاموش ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو تم کو کوئی جواب ہی نہیں دے رہے ہیں، نہیں تم کو سوال اس طرح کرنا چاہیے تھا، تو کیا بات ہے تم اللہ رسول سے دیکھو گفتگو کر رہے ہو، پوچھ رہے ہو، اور آپ کو تم کو جواب ہی نہیں دے رہے ہیں، تو کیوں اس طرح کا سوال کرے اللہ کے رسول سے؟ پھر اندازہ ہوا مجھے آپ کے حیات سے کر کے کہ لگتا ہے آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے. آپ نے اس کے بعد کیفیت زائل ہوئی، پسینہ پوچھا آپ نے پیشانی سے، اور اس کے بعد این السائل، کہاں ہے وہ جس نے سوال کیا تھا ابھی؟ اویات الخیر بالشر، وکانہ حمدہ، آپ کا انداز بتا رہا تھا پوچھنے کا کہ آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، واقعی اچھا سوال کیا انہوں نے. کانہ حمدہ، آپ کے انداز سے محسوس یہ ہو رہا تھا کہ آپ سائل کی تعریف کر رہے ہیں. کہاں وہ سوال کرنے والے جنہوں نے پوچھا تھا؟ فرمایا آپ نے، نہیں بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے، خیر یہ شر کا ذریعہ نہیں بنتا ہے، خیر شر کو لے کر کیا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ والی آیت کس پارے میں ہے؟ لا یات الخیر بالشر، جی رضوان صاحب، کس بارے میں یہ والی آیت ہے کہیں؟ جی حافظ جی، لو آفتاب صاحب، ہے کہیں قرآن میں آیت؟ ابھی آیا، وہی نازل ہو رہی تھی، ابھی کیا آیا ہے؟ کہ وحی نازل ہو رہی تھی پسینہ پہنچا. آپ نے پھر فرمایا کیا معلوم ہوتا ہے اس سے؟ ہاں جس طرح سے جبریل علیہ السلام وحی قرآن کی شکل میں لایا کرتے تھے ویسے ہی حدیث کی بھی وحی آیا کرتی تھی. اس طرح سے کہ جبریل علیہ السلام قرآن کی وحی لے کر کے آیا کرتے تھے اسی طرح سے جبریل علیہ السلام قرآن کے علاوہ حدیث کی بھی وحی لے کر کے آیا کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. تو فرمایا آپ نے کہ نہیں خیر جو ہے شر کا سبب نہیں بنتا, خیر یہ شر کو لے کر کیا ایسا نہیں ہوتا ہے. أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلت وبالت ورتعت. آپ نے اس کے بعد اسے مثال دے کر کے سمجھایا, اچھی مثال دے کر سمجھایا. فرمایا آپ نے کہ نہروں کے کنارے جہاں پانی رہتا ہے سبزہ اگتا ہے مویشی جا کر کے وہاں چرتے ہیں تو ایک تو وہ ہوتا ہے جنہیں دیکھا ہری بھری گھاس ہے خوب آگے چڑھا چڑھتے رہی اس کا پیٹ پھول گیا اور کیا ہو گئی وہ مر گئی. تو یہ جو پودے ہوئے تو خیر ہیں اچر ہیں کیا ہے سر؟ خیر ہے. اور ایک بکری ہو گئی چر رہی تھی چرنے کے بعد آئی اس کے بعد پانی پیا جگالی کیا دھوپ میں کچھ دیر بیٹھے رہی بولو براز کی پھر جا کے چر رہی اس کے بعد پھر آئی بولو براز کیا میں دھوپ میں بیٹھی نقصان اس کو کچھ ہوا؟ تو یہ جو سبزہ اگا ہرا بھرا یہ خیر ہے یا شر ہے؟ یہ خیر ہی خیر ہے یہ, لیکن مسئلہ اس کے استعمال کا استعمال آپ کیسے کر رہے ہیں. اس کا استعمال اسے خیر یا شر بنا دیتا ہے. تو ایک ہی چیز ہے جو خیر ہے لیکن غلط استعمال کی وجہ سے آدمی اکثر مطلع ہو جاتا ہے. ایسے ہی دنیاوی مال و متاع کا مسئلہ ہے کہ یہ فتوحات ہوں گی یہ خیر ہیں شر نہیں ہے, نہ شر کا سبب بنتی ہیں لیکن آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مال عطا ہو آپ غلط طریقے سے حاصل کریں غلط راہوں میں استعمال کریں اسے تب خیر ہے یا شر ہے یہ؟ تو یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے ڈر اس بات کا ہے دنیاوی دروازے تم پر کھول دیے جائیں گے کہ کہیں اس کے غلط استعمال میں آپ لگ جائیں. جب مال کی ریل پیل ہوگی تو آپ اسے غلط استعمال کریں, جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہ کریں. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر یہ شر کا سبب نہیں بنتا ہے. وَإِنَّ مِمَّا يُمِّتُ الرَّبِي اور وہ چیزیں جنہیں کی نہریں اگاتی ہیں یقتل وہ چیزیں قتل بھی کر ڈالتی ہیں اور یلم یا قتل کے قریب پہنچا دیتی ہیں. وہ سبزہ جسے کی نہریں اگاتی ہیں وہ قتل کر دیتے ہیں یا قتل کے قریب پہنچا دیتے ہیں. کس کو پہنچا دیتے ہیں؟ ہاں یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا ہے اور روایت میں آیا وہ حبطن وہ ان بکریوں کو ان جانوروں کو کہ جو جنہیں چرنے کے بعد بدہضمی ہو جائے خوب چریں پیٹ پھول جائے مر جائیں ایسے جانوروں کو مار بھی ڈالتے ہیں سب سے یا موت کے قریب پہنچا دیتے ہیں. فرمایا الا آکلۃ الخبر سوائے اس جانور کے جو سبزے کو چرتا ہے حتی اذا امتدت خاصرتاها جب اس کے دونوں کوکھ بھر جاتے ہیں دونوں طرف کے استقبلت عین الشمس سے تو وہ جانور جا کر کے اور پھر وہ بکری جا کر کے سورج کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. فثلثت وبالت وہ براز کرتی ہے بوس کرتی ہے مینگنی نکالتی ہو رہا تھا پھر جا کر کے چرتی ہے. اس کے بعد وہ ایسے نہیں ملا تو کھاتے جاؤ. تو آگے فرمایا آپ نے وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ یہ جو مال ہوتا ہے بہت ہی ہرا بھرا سرسبز و شاداب اور بڑا شیریں ہوتا ہے آدمی کو دیکھ کر کے اس کی طرف لالچ ہوتی ہے. فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ تو مسلمان کا کیا ہی بہتر ساتھی ہے وہ کون یعنی مال مسلمان کا کیا ہی بہتر ساتھی وہ مال ہے. ما اعطى منه المسكين جس مال میں سے وہ مسکینوں کو بھی دے واليتيم یتیموں کو بھی دے وابن السبيل اور جو لوگ مسافر ہیں ان کو بھی دے او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بينه اور جو آدمی ناحق مال کو لیتا ہے بغیر حق کے اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کھاتا رہے لیکن اس کو سحری نہیں ہوتی یا کل والا اشبا کھاتا رہتا ہے سحری نہیں ہوتی اسے اور یہی مال قیامت کے دن اس کے خلاف پھر گواہ بن جائے گا. تو یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے بس چھوٹا سا استدلال کیا ہے الصدقۃ علی یتیم یتیموں کے صدقہ کرنے کا. تو وہی فرمایا آپ نے ماتن المسکینہ اور یتیمہ وابن السبیل. باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. قال هو أبو سعيد أن قال هو أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة على الزوج شوهر کو زکاة کا مال دیا جائے والأيتام في الحجر کسی کی پرورش میں کچھ یتیم بچے ہیں ان پر زکاة کا مال صرف کیا جائے. یہ چیز ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سابقہ روایت ابھی آئی تھی اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے جو آپ نے ابھی پڑھی تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا واقعہ تو اس کے اندر موجود ہے. باقی نئی حدیث آ رہی ہے آپ کے سامنے. حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن عامر بن حارث عن زينب امراه عبد الله بن مسعود عبد الله رضي الله عنه. اب یہ واقعہ باقاعدہ کس سے منقول آگے آنے والا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی خود زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے واقعہ. قال فذكرته لابراهيم. آمش کہتے ہیں کہ میں نے یہ والی جو حدیث ہے اس کا تذکرہ ابن ابراہیم النخعی سے کیا اس کا تذکرہ میں نے ابراہیم نخعی سے کیا اور ان سے کہا کہ شقیق بن سلمہ نے ہمیں یہ والی حدیث بیان کی ہے. ذکرتو میں ذکرتو کا فاعل کون ہے ذکرتو میں کون ہے یہ آمش. تو آمش کہتے ہیں کہ میں نے یہ والی حدیث جو شقیق بن سلمہ الاسدی سے سنی تھی یہ والی حدیث ہم نے بیان کی کس کے سامنے ابراہیم نخعی کے سامنے. فحدثنی ابراہیم عن ابی عبیدہ تو ابراہیم نخعی نے یہ والی حدیث ہم سے بیان کی اور انہوں نے نقل کیا اس کو ابو عبیدہ سے جو کہ ابن مسعود کے لڑکے ہیں. ابو عبیدہ روایت کرتے ہیں عمرو بن حارث سے اور وہ روایت کرتے ہیں زینب امرأۃ عبداللہ سے. تو گویا جی آمش کے پاس یہ حدیث دو سندوں سے ہو گئی. آمش کے پاس یہ حدیث کتنی سندوں سے ہو گئی؟ دو سندوں سے ہو گئی. ایک تو آمش عن شقیق عن عمرو بن حارث، دوسرے آمش عن ابراہیم عن ابی عبیدہ عن عمرو بن حارث. ایک عالی ہے اور ایک نازل ہے، دو سنتوں سے یہ آمد روایت کرتے ہیں اس کو کرے بالکل ویسے ہی بیان کی انہوں نے. حدثنا ابراهيم عن ابي عبيده عن ابن الحارث عن زينب امراه عبد الله بمثله سواء كان قالت كنت في المسجد فرايت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت تصدقنا ولو من حليكن وكانت. تو فرماتی ہیں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک بار میں مسجد میں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیا فرما رہے تھے کی عورتیں تم لوگ صدقہ کرو چاہے اپنے زیور اسی کے نہیں صدقہ کرو تم لوگ. وکانت زینب تنفق علی عبد اللہ و ایتام فی حجره. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر صاحب پر خرچ کیا کرتی تھی، اس کے علاوہ ان کی پرورش میں کچھ یتیم بچے تھے ان پر خرچ کیا کرتی تھی وہ. فقالت یا عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایوزی عنی ان انفق علیک او تو انہوں نے کہا اپنے شوہر صاحب جاگر اللہ رسول سے پوچھ کیا جاؤ کہ اگر میں کیا میرے لیے کفایت کرے گا کہ تم پر میں صدقہ کر دیا کروں یا جو ہمارے پرورش میں بچے ہیں ان پر صدقہ کر دیا کروں. تو ذرا سا پوچھا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کفایت کرے گا نہیں کرے گا، آپ نے حکم دیا صدقات کرنے کا کچھ تو یہ جو میں کرتی رہتی ہوں کفایت کرے گا یا الگ سے اور کروں. تو ذرا سا پوچھا اللہ کے رسول سے. کہا کہ ایک تو بیوی کا کھاؤ اوپر سے کیا کریں، ہاں فتوا پوچھنے اللہ کے رسول سے بیوی کا کھا رہے ہیں اور جب پوچھا اللہ سے بیوی کا کھاتا ہوں میں تو یہ کفایت کرے گا نہیں کرے گا، تم ہی جا کے پوچھا میں تو نہیں جاؤں. اب جب ہے انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا جانے سے کیا کریں گے بیوی، مسئلہ تو معلوم کرنا ہے تو خود ہی تشریف لے گئی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فوجدت امرأة من الانصار على الباب حاجتها مثل حاجتي. اب وہاں پر پہنچی تو دیکھا ایک انصاری خاتون اور وہاں پر ہیں اور ان کا بھی مسئلہ سیم وہی ہے جو ہمارا تھا، ان کا بھی مسئلہ تھا، وہ کوئی اور صاحب بھی تھے جو اپنی بیوی ہاں کے پاس جو تھا اس سے ہے نا تم کو المرا تو لیا روپئے اس میں سے کیا ہے لما لیا، تو بہت سے عورتوں کے پاس مالدار ہوا کرتی تھی اور وہ خرچہ بھی کرتی تھی، لہذا لوگوں کو کیا تھا کہ ایسی عورت سے شادی کی جائے. تو ان صاحب کا بھی قضیہ قصہ یہی تھا جو ہمارا مسئلہ تھا، معلوم ہو اس زمانے بہت سی عورتیں ہوتی تھی جو ہم کے پاس پیسے ہوا کرتے تھے، مالدار رہتے نہیں اس زمانے کی ہندوستان کی عورتوں کی طرح سے کی ان کے پاس اور مطلب ان کے پاس کوئی مل کیا تھا کچھ بھی نہیں، 500 روپیہ ابو نے دے دی وہ ہو گیا، 1000 روپیہ ماموں نے دے دیا وہ ہو گئے باقی اور کوئی ملکیت اب نہیں ہو، یہ کوئی ملکیت نہیں. تو ایسا نہیں ہوتا تھا، باقاعدہ ان کے پاس ملکیت ہوتی تھی. اب وہاں سے کسی والد کا انتقال ہوا ہے وراثت مل گئی ان کو، ان کے پاس اچھا خاصا مال، شوہر صاحب کے پاس اتنا نہیں ہے، تو اس طرح سے باقاعدہ مالدار ہوا کرتی تھی اتنا کی اپنے شوہر تک پر اپنے مال میں سے خرچہ کیا کرتے تھے. فمر علينا بلال رضي الله عنه فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم أيزي عني أن أتصدق على زوجي وأيتامي في حجري وقلنا لا تخبرنا لا تخبر لا تخبر بنا تو وہاں سے قریب آ رہا کہ دونوں بلال رضی اللہ عنہ گزرے قدرت یا بلال جاگے پوچھ لیجیے اللہ کے رسول سے اس طرح کی یہ مسئلہ ہمارا ہے کہ اس طرح صدقہ کرے صحیح نہیں صحیح ہوگا اور نام مت بتانا ہم لوگوں کا کہ یہ کون کون خام خواہ ہمارے شوہر صاحب کی کیا ہو رہا ہے شوہروں کی ہاں تھوڑی سبکی ہوگی تو ذرا نام مت بتانا تھا اندر جا کر کے اب رسول پوچھ لیں تو مجبوری ہو گئی ہے سر لیکن ویسے بتائیے مت کون ہے باہر جی تو اب اندر گئے تو کہا کہ ایسے کچھ عورتیں ہیں جو پوچھ رہی ہیں تو کیا مسئلہ کا کون ہیں دونوں عورتیں جب اللہ کے رسول نے پوچھ لیا آپ تو اچھا بتانا ہی پڑے گا کون ہے جی ہاں جائز ہی نہیں ہے کفایت ہی نہیں کرے گا بلکہ کیا ہے دوہرا اجر ملے گا اجر القراب اجر صدقہ تو آپ نے ایک حدیث پڑھی خود زینب رضی اللہ تعالیٰ کے واسطے سے ایک حدیث پڑھی آپ نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کے واسطے سے دونوں میں کچھ فرق پایا جاتا ہے اور اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید دونوں الگ الگ واقعات ہیں دونوں الگ الگ واقعات معلوم ہوتے ہیں دونوں ایک واقعہ نہیں ہے کہ مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے دونوں الگ واقعات معلوم ہوتے ہیں کیا چیز نہیں اصل فرق دونوں میں دیکھیں گے آپ کو فرق ملے گا پہلی روایت کے اندر ہے کہ عید کے موقع سے آپ نے تقریر کی تھی اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم صدقہ کریں تو ان کے پاس کچھ تھا موجود تو دینا چاہتی تھی تھا موجود جو دینا چاہتی انہوں نے کہا ہمیں ہی دے دیجیے یہ الگ واقعہ ہوگا اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں صدقے کی ترغیب دی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ میں مستقل کرتی رہتی ہوں تو کیا یہ کفایت کرے گا یا الگ سے صدقہ آپ کے حکم پر نکالنا دوسرا ضروری ہے الگ سے دونوں کی الگ الگ چیز ہیں کہ میں پہلے کہا ہوگا تو اس کا خرچہ کرتی رہتی ہوں اپنے شوہر کے اوپر کیونکہ مسئلہ معلوم ہو گیا تھا تو کہا کہ وہ میں خرچ کرتی رہتی ہوں اپنے شوہر پر تو وہی کفایت کرے گا الگ سے اور نکالوں تو دونوں واقعات ہی الگ الگ معلوم ہوتے ہیں کیا جی نہیں نہیں خالی یہی نہیں ہونا چاہیے یہ کہا کہ آپ جو صدقے کا آپ نے آج حکم دیا صدقہ کرو تم لوگ ہر اور کو صدقہ کرنا ہے تو کہا کہ الگ سے کوئی نیا صدقہ کروں ہم میں یا یہ جو کرتی رہتی ہوں یہی کفایت کرے گا مسئلے میں تو شوہر کو دے کے نہ دیں یہ جو میں کرتی رہتی ہوں اپنے شوہر پر خرچ کرتی رہتی ہوں دیکھیے اگر ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ جائے گا نہیں جائے گا تو خرچ کیوں کرتی تو خرچ کرتی رہتی تھی کر رہی تھی پہلے سے لیکن یہی کفایت کرے گا الگ سے ظاہر نکالو تو کہا گئی جو آپ نے حکم دیا ہے یہ مسئلہ پوچھنا تھا حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله عن هشام عن ابيه عن زينب بنت ام سلمه رضي الله عنها عن ام سلمه قالت قلت يا رسول الله الى علي اجر علي اجر ان انفق على بني ابي سلمه انما هم بني انما هم بني فقال انفقي عليهم فلك اجر اجر ما انفقت عليهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تھا بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی اب ام سلمہ کے کچھ بچے بھی تھے ان کے شوہر ابو سلمہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ام بن سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش میں تھے ان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے آپ کی بیوی ام سلمہ کے رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ جو ابو سلمہ کے بچے ہیں ان کے اولاد میرے ساتھ ہیں ان پر میں خرچ کرتی ہوں اگر تو مجھے ثواب ملے گا اس کا کیونکہ یہ تو میرے بیٹے بھی ہیں اور اپنے بیٹے کو خرچ کرنا یہ ذمہ داری ہوتی ہے تو یہ خود میرے بھی بچے ہیں جو ابو سلمہ کے لڑکے ہیں یہ تو ان پہ میں خرچ کرتی ہوں تو کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا تو کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے انفق یا یعنی خرچہ کرو ان کے اوپر جو تم خرچ کرو گے اس کا الگ سے تمہیں ظاہر ثواب ملے گا باب قول اللہ تعالی وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما ينفق من زكاة ماله ويعطي في الحج وقال الحسن إن اشترى أباه من الزكاة جاز ويعطي في المجاهدين والذي لم يحج ثم تلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله في أيها أجزت وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا احتسب أدراعه في سبيل الله ويذكر عن أبيه لا حملنا النبي حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج یہاں پر باب ہے کہ مصارف زکات زکات کا مال کہاں کہاں اسے استعمال کریں گے آپ کس کس مطلب میں؟ قرآن کی آیت ہے وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ سارا موجود ہے، کہاں کہاں قصد کریں گے آپ؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے یعتق من زکات مالہ، جو آپ کی زکات کا مال ہے اسے آپ غلام آزاد کرنے میں لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، ویعطی فی الحج، اور کوئی آدمی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو فی سبیل اللہ ہے وہ شخص، وہ حج کرنے والے کو بھی زکات کا مال دے سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسن بدری کہتے ہیں ان اشترا اباہ من الزکات جارہ، قرآن کی آیت ہے وہ پھر رقاب گردن آزاد کرنے میں، لہذا اگر کوئی اپنے باپ کو زکات کے مال سے خرید کر کے آزاد کرتا ہے تو انہوں نے کہا صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ آگے انہوں نے کہا ویعطی فی المجاہدین، جہاد کرنے والوں کو بھی دے سکتا ہے فی سبیل اللہ، اور والذی لم یحج، جنہوں نے حج نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں تو فی سبیل ابن السبیل کے طور پر اسے بھی دے سکتے ہیں کہ ابن السبیل کو دیجئے ٹھیک ہے، مجاہد فی سبیل اللہ کو دیجئے ٹھیک ہے، لیکن باپ کو آزاد کرے زکات کے مال سے اس میں لوگوں نے حسن بدری کی موافقت نہیں کی ہے۔ کیونکہ اگر آپ کے پاس زکات کے اتنا زیادہ مال ہے کہ آپ اپنے والد کو جو غلام کہیں ہو گئے ہیں انہیں آزاد کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس باقی مال کتنا ہوگا؟ جب آپ کے پاس 2.5% جو زکات نکالی آپ نے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس سے آپ کے والد جو کسی طرح سے غلام ہو گئے ہیں وہ کیا ہے، آزاد ہو سکتے ہیں، یا دونوں غلام کے بیٹے آزاد ہو گیا، مالدار ہو گیا، باپ ابھی غلام ہے، تو اتنا اگر زکات کا مال آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس اپنا خالص مال کتنا ہوگا؟ تو لہذا ایسے شخص پر ضروری ہے کہ وہ اس کے پاس جو مال ہے اس سے اپنے والد کو خرید کر کے اور کیا کرے، آزاد کرے، نہ کہ زکات کا مال خرچ کرے اپنے والد کی آزادی پر۔ تو والد کو آزاد کرنے کے لیے اپنی زکات کا مال آدمی سر نہیں کہ وہ اور کسی نے زکات کا مال دیا اس سے آزاد کر لیجیے آپ لے کر کے، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ لیکن آپ کے پاس اتنی زکات نکل رہی ہے تو آپ اپنے خالص مال سے اپنے باپ کو آزادی کے باپ کی آزادی کا سامان کریں۔ اس کے بعد حسن بدری نے قرآن کی آیت تلاوت کی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، ان کا استدلال جو تھا وہ فی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ، ان تینوں سے ان سے استدلال ان کا کہ ان سب میں آپ زکات کے مال استعمال کر سکتے ہیں۔ کہا انہوں نے فی ایہا اعطیت اجرت، ان جو سات مصارف بیان کیے گئے ہیں ان میں سے کسی مصرف میں آپ خرچ کر دیں تو یہ کفایت کرے گا، ہر ایک میں تھوڑا تھوڑا دینا ضروری نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زرہیں اور سب اللہ اپنے زرہیں یہ سب فی سبیل اللہ وقف کر رکھی ہیں، تو معلوم ہوا فی سبیل اللہ اس طرح کی چیزیں دینا، فی سبیل اللہ جہاد کے لیے ان چیزوں کو وقف کرنا، جہاد میں ان چیزوں کو دینا صحیح اور درست ہے۔ اور ابو الاعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج کرنے کے لیے جانے کی خاطر اونٹ صدقہ کی اونٹ دیے، صدقہ کے زکات کی اونٹ، معلوم ہوا زکات کا اونٹ کسی کو حج کرنے کے لیے دے دیں، آپ حج کرنے جا رہا ہے تو صحیح اور درست ہے۔ تو یہ مصارف ہیں، تو پھر رقاب غلام آزاد کرنے میں خرچ ہو سکتا ہے، قرض دار لوگ ہیں اور کوئی سبیل نہیں بن پا رہی ہے تو اسے آپ دے سکتے ہیں قرض ادا کر دے، اسی طرح سے فی سبیل اللہ جہاد میں ہو سکتا ہے ابن السبیل، کوئی مسافر ہے کسی طرح کا اور اس کے حالات ٹھیک نہیں سفر میں، یا کوئی حج کرنے جا رہا ہے تو ابن السبیل کے طور پر، ایسے لوگوں کو زکات کا مال دیا جانا صحیح اور درست ہے۔ کیا شوہر اگر اس کا کوئی کفیل نہیں، اگر کوئی اس کا کفیل نہیں ہے اور ماں ہی اس کی کفال کر رہی ہے تو وہ زکات کا مال نہیں، لیکن اگر اس کا کوئی اور ہے کفیل موجود ہے تو ایسا نہیں۔ کیا جی ان کے کفیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو بھی دیکھ رہے کیا کرتے تھے، اجازت دیا ہمیں کہ صدقات کس طرح کا مال بھی آپ دے سکتی ہیں اپنے بچوں کے طرح کے۔ کیا جی ٹھیک ہے ان شاء اللہ۔